Zapraszamy do reklamy. 80. Tour de Pologne UC i World Tour. 95 lat historii kolarstwa i Polski. Przed nami impreza, która rosła razem z całym krajem, a dzisiaj jest wizytówką Polski na świecie. Wyścig, w którym rodzą się wielkie gwiazdy. Start 29 lipca w Poznaniu. Meta 7 dni później, 4 sierpnia w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Opolu, Bielsku Białej, Katowicach. Transmisje w telewizji polskiej. Kolarzom kibicują. Sudal, PKP Intercity, Polska Organizacja Turystyczna, sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 22 lipca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Nowoczesna broń pozwoli wzmocnić Wojsko Polskie i odstraszyć potencjalnego wroga, mówił tak szef MON, zapowiadając zakup 96 śmigłowców Apache. Na Ukrainie ofensywa powstrzymywana jest przez pola minowe, donoszą ukraińscy wojskowi. Mistrzostwa Polski w ratownictwie morskim odbędą się w ten weekend w Gdańsku. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak powiedział, że nowoczesna broń pozwoli wzmocnić Wojsko Polskie i odstraszyć potencjalnego wroga. Minister obserwował amerykańsko-polskie szkolenie lotnicze na 21. Centralnym Poligonie Lotniczym w województwie wielkopolskim. Wręczył też powołanie generałowi dywizji Adamowi Joksowi na stanowisko dowódcy 2. Korpusu Polskiego. Mariusz Błaszczak informował, że do Wojska Polskiego trafi 96 nowoczesnych śmigłowców Apache. Doprowadzimy do tego, że Abramsy i Apache zamkną bramę brzeską. Doprowadzą właśnie do takiej oto sytuacji, w której ten kierunek potencjalnego ataku na Polskę będzie niemożliwy ze względu na silną obecność Wojska Polskiego współpracującego z Wojskiem Stanów Zjednoczonych. Ambasador USA Mark Brzeziński mówił, że szkolenie to kolejna okazja do zacieśniania polsko-amerykańskiej współpracy. Jest drogą do utrzymania pokoju, stabilności i swobód demokratycznych. A Stany Zjednoczone towarzyszą Polsce na każdym kroku tej drogi. Zgodnie z porozumieniem z USA, do momentu dostarczenia śmigłowców zamówionych przez Polskę, amerykańskie wojsko wypożyczy polskiej armii 8 śmigłowców Apache. Ukraińska armia atakuje rosyjskie pozycje na kilku odcinkach frontu na wschodzie i południu kraju. Najcięższe walki trwają na Zaporożu i w okolicach Bachmutu. Poważną przeszkodę dla ofensywy stanowią rosyjskie pola minowe. Jak informuje ukraiński sztab generalny, w ciągu ostatniej doby na bachmuckim kierunku linia frontu się nie zmieniła. Ukraińskim żołnierzom udało się za to przesunąć nieco swoje pozycje na południowym froncie. Na południe od Nowodanylivki i Nowodarivki w obwodzie zaporowskim nasi żołnierze odnieśli sukces i umacniają się na zajętych pozycjach. Przekazał rzecznik sztabu Andrii Kowalow. Ukraińscy żołnierze od tygodni informują, że na południu Rosjanie przygotowali się do ukraińskiej ofensywy, budując kilka linii obrony. Tam trudniejsze do przejścia są wielokilometrowe pola minowe, podkreślił na antenie telewizji ICTV Oleksandr Kurbatow, ukraiński żołnierz, którego oddział walczy na południu kraju. Ogromna liczba użytych min wynika z faktu, że Rosja wykorzystuje swoje wielkie zapasy magazynowe. Nasi saperzy znajdują miny produkowane na początku lat 60. Rosjanie wykorzystują też systemy zdalnego minowania. Paweł Buszko, Polskie Radio. W ten weekend na plaży w Gdańsku odbędą się Mistrzostwa Polski w ratownictwie morskim. Program pierwszy Polskiego Radia i Radiowa Czwórka są patronami medialnymi wydarzenia. Ratownicy rywalizować będą w 9 widowiskowych i wymagających konkurencjach. Do śledzenia ich na miejscu i na antenach Polskiego Radia zachęca Piotr Galus, który przez cały weekend nadawać będzie relacje z najważniejszej letniej imprezy w dziedzinie sportowego ratownictwa wodnego. Już teraz zaplanujcie czas na te wspaniałe zawody, które nie tylko dostarczą wam niezapomnianych wrażeń, ale także stanowią hołd dla naszych bohaterów, czyli ratowników wodnych. To będzie czas sportowych emocji, wzruszeń i dumy z naszych reprezentantów. Bądźcie z Polskim Radiem w ten weekend na plaży w Gdańsku, wejście numer 76. Czekają nas naprawdę ekscytujące dni pełne sportowej pasji. W pierwszym dniu zawodów rozegrane zostaną konkurencje drużynowe. Drugi dzień mistrzostw upłynie pod znakiem rywalizacji w konkurencjach indywidualnych. Konserwatyści ponieśli 2 dotkliwe porażki w wyborach uzupełniających do Izby Gmin. Przegrali w miejscach, gdzie dotąd łatwo wygrywali, w dodatku dużą różnicą głosów. Według ekspertów to zły prognostyk przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi w Wielkiej Brytanii. Adam Dąbrowski. Selwyn Inslee to konserwatywna twierdza. Lewica zdobyła ją właśnie bez trudu. Somerton & Froome, prawica przegrywa z liberalnymi demokratami. Gdyby to były zwycięstwa rzędu 5-6 punktów procentowych, nie moglibyśmy wyciągać wniosków z wyników przyszłorocznych wyborów, ale tu mamy do czynienia z różnicą 20 punktów. Mówi mi profesor Paul Whiteley, ekspert od zachowań wyborczych z Essex University. Na pocieszenie dla konserwatystów minimalne zwycięstwo w Axbridge and South Ruislip, niegdysiejszym okręgu byłego premiera Borisa Johnsona. Tu decydujące były niepopularne plany lewicowego burmistrza stolicy, który chce rozszerzyć strefę niskich emisji na przedmieścia. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia najcieplej będzie na południowym wschodzie do 25 stopni, chłodniej w centrum do 23, a jeszcze chłodniej na północy, w okolicach 19. Poza tym możliwy przelotny deszcz na północy, w centrum i na wschodzie. Burze mogą pojawiać się na północy i wschodzie. Autopromocja. Muzyka nie ma dla niej tajemnic. Gra wirtuozersko na wielu instrumentach. Doskonale śpiewa, pisze własne utwory. Marta Zalewska, już w niedzielę w Trójce. Retransmisja jej występu na Dziedzińcu Kultury na naszej antenie o godzinie 20. Zapytam je, powietrze zdętniałe, wyrywa z ram tradycje i mózg. Na koncerty zapraszają Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Trójka. Dobry wieczór, zapraszam w świat muzyki tanecznej. Mówi Michał Margański, a słyszą państwo Margana. Stąd też tytuł naszych spotkań, które czasem nawet nagram. Anagram Margana. Faithfully, I will not call. Help Me Lose My Mind, czyli zdaje się najbardziej rozpoznawalny utwór Disclosure, wydany w 2013 roku na debiutanckim albumie tego duetu. W zeszłym tygodniu, po 10 latach od pierwszej płyty, pojawił się czwarty album, któremu przyjrzymy się w dalszej części naszego dzisiejszego spotkania. Ze świeżynek takich tych wydawniczych będę miał dziś również najnowszy, drugi już singiel ze zbliżającej się płyty Roisin Murphy. Utwór jest tak potrzaskany i tak wykręcony, że aż dziwi, ale mimo wszystko trzyma się wszystko kupy i naprawdę robi wrażenie. To nagranie zostawimy z fragmentami wciąż jeszcze najmłodszej płyty Roisin Murphy, no ale w tej chwili warto przywołać muzykę wokalisty, który odszedł, wybitnego Tonego Bennetta. Zmarł 20 lipca w wieku 96 lat. Poets often use many words to say a simple thing. It takes thought and time and rhyme to make a poem sing. With music and words I've been playing. For you I have written a song. To be sure that you'll know what I'm saying, I'll translate as I go along. Fly. And let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling. Kiss me. Fill my heart with song. gdzieś z połowy lat 60. Tony Bennett, Fly Me to the Moon, właśnie z albumu nagranego tą jeszcze wtedy starą techniką na kilka mikrofonów tylko, z pięknym stereo, z orkiestrą. Daj każdemu, takie mam wrażenie. Takie właśnie życie, jakie miał Tony Bennett. Zmarł 20 lipca w wieku 96 lat. Przeżył życie, w którym, jak mówił, nie pracował. Najwspanialszy wokalista według Franka Sinatry, laureat kilkunastu nagród Grammy, dwóch nagród Emmy, autor kilkudziesięciu płyt i mój nauczyciel w jednej kwestii, mianowicie takiej. Kiedyś powiedział, że jego sukcesem jest to, że żyje z tego, co kocha robić. I jakoś tak zapadło to głęboko we mnie i do tej pory uważam, że no właśnie, że sukces to jest robienie czegoś, z czego można żyć. Tony Bennett. W armii amerykańskiej, gdzie właściwie ustawił swój głos, aby w latach 50., w latach 60. odnieść olbrzymi sukces i wydawniczy, i, no i w ogóle wizerunkowy. Gentleman, który, jak się tak dobrze przyjrzeć, to zawsze doskonale wklejał się w odpowiednią epokę. Miał ten timing, jak to się czasem mówi, no a rzecz dosyć ważna, bo przecież czas w muzyce jest rudymentarny. No w każdym razie zawsze potrafił odnaleźć się w swojej zawodowej sytuacji, czy to, no właśnie, doprowadzając do wielkiej mody grania big bandów właśnie z wokalistami. To głównie lata 50. i 60. No a pod koniec życia złapał bakcyla i nagrywał z przyjaciółmi, z koleżankami, z ludźmi, dla których był autorytetem. I tak właśnie powstały między innymi duety. Duety też nie do końca oczywiste, no bo na przykład duet z Lady Gagą Tonego Bennetta wcale takim oczywistym nie był. Wielka osobowość i mam wrażenie, że to jeden z tych ostatnich, który mówi już dobranoc. Mówi dobranoc nam i jednocześnie zamyka okres w historii świata, którego już po prostu nie ma. Wielka elegancja, bardzo przystojny gentleman, zawsze nadający sznyt swoim występom, no i sytuacjom, w których się znajdował. Podobnie zresztą było w studiu, kiedy z Lady Gagą nagrywał piosenkę The Lady is a Tramp. She gets too hungry for dinner at 8. I'm starving. She loves the theater, but she never comes late. I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp. She doesn't like crap games with barons and earls. I won't go to Harlem in diamonds and pearls. And I definitely won't dish our dirt with the rest of those girls. That's why the lady is a tramp. I love the free. Without care. Oh, I'm so broke. It's oak. I hate California. It's crowded and damp. That's why the lady is a tramp. Sometimes I go to Coney Island. Oh, the beach is divine. And I love the Yankees. Cheetah's just fine. I follow Rogers and Hart. She sings every line. isn't a fake. No fake. And I love to rowboat with you and your wife in Central Parkway. She goes to the opera and stays wide awake. Yes, I do. That's why this lady is a tramp. She likes the green, grass under her shoes. What can I lose? 'Cause I got no dough. Oh no. I'm alone when I blow my lamp. That's why the lady is a tramp. So, it's California, it's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. That's why the lady is a tramp. That's why the lady is a tramp. Zasłynął z interpretacji standardów z klasycznego amerykańskiego śpiewnika. Tu razem z Lady Gagą, z którą zresztą wykonał Cheek to Cheek. No i posypały się nagrody. Zresztą, czy daliby państwo wiarę, że w wieku 88 lat wszedł na szczyty list przebojów? Tak to się właśnie w jego życiu poukładało. Wielka strata dla muzyki. Tony Bennett. Może przy tej smutnej okazji warto zacząć odkrywać kolejne płyty z jego fantastycznym głosem i, no i feelingiem, który doprowadził do tego, że te utwory śpiewane, te standardy śpiewane przez Tony Bennetta stały się swoistymi wzorcami Sever. Tony Bennett, 1926-2023. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I need a thicker skin. Getting in. Tell me what to do. 'Cause I've always listened to you. And I'm here at your door. And I've been here before. Tell me what to do. 'Cause nothing works without you. Getting in. Tell me what to do. I've always listened to you. What is left to lose? Nothing left to lose. What is left to lose? Nothing left to lose. Nothing Left to Lose, Everything But the Girl w programie trzecim z płyty Fuse, albumu, który ukazał się 20 kilka lat po tym wcześniejszym. Co prawda zarówno Ben, jak i Tracy uczestniczyli w różnych innych przedsięwzięciach, ale w ramach szyldu Everything But the Girl płyta nie pojawiła się, bo jej po prostu nie nagrano. W przeciwieństwie do Rosie Murphy, która absolutnie, nie wiem skąd ona ma tyle energii, tyle pomysłów, dawno już nie obserwowałem, nie śledziłem na społecznościówkach bardziej kreatywnej wokalistki, która na ten rok zapowiada kolejną płytę. Płytę, którą promował już jeden singiel, a teraz przyszedł czas na drugi utwór, Juniu, taki tytuł nosi ta kompozycja. Dawno czegoś równie pokręconego, ale jakże figlarnie złożonego i trzymającego naprawdę w całości rytm dzięki swojej budowie nie słyszałem. Juniu, Rosin Murphy, czyli utwór zapowiadający album Hit Parade, który ma się ukazać 8 września. just won't go there with me. You knew exactly what motivates me. I believe the record will show. Co to będzie dalej, ale z każdą płytą, z każdym kolejnym utworem coraz częściej nasłuchuję i popatruję Roisin Murphy. Tak wygląda najmłodszy, najnowszy utwór wokalistki, która zapowiada nową płytę, zapowiada album, który ukaże się 8 września. Całość ma nosić tytuł Hit Parade i wszystko wskazuje na to, że będzie to kontynuacja poprzedniej płyty, stylistyczna kontynuacja poprzedniej płyty zatytułowanej Roisin Machine. Ta, przypomnę, została wydana w październiku 2020 roku, zatem nowy album ukaże się niespełna 3 lata po tym przedostatnim. DJ Koce jest producentem tego nagrania, co mam wrażenie dosyć mocno słychać. I kto wie, czy nie wartałoby jakoś tak spędzić z Państwem jutrzejszej nocy, żeby z jednej strony przedstawić raz jeszcze utwór, bo ta wersja, która wybrzmiała na antenie programu trzeciego, to jest wersja albumowa. W rozgłośniach radiowych będą Państwo słyszeli znacznie krótszą wersję tego nagrania. Nagrania You Knew, tak przynajmniej zatytułowano ten utwór. Mówię przynajmniej, bo teraz więcej. You Knew to historia mojego życia, powiedziała w jednym z wywiadów Roisin Murphy. Jestem otwartą księgą, stawiam siebie na szali i daję jasno do zrozumienia moje motywacje. Wiele razy dzielnie kochałam i nie byłam kochana w zamian i jestem z tego dumna. To zdanie widziałeś, podsumowuje po prostu to wszystko, co w rzeczywistości mógłbyś umieścić na moim nagrobku, ale już zdecydowałam, że nie, bo to właśnie skończył się czas, w którym miałeś swoją szansę. Tak, mniej więcej tak o swoim najnowszym utworze zatytułowanym You Knew powiedziała w jednym z wywiadów Roisin Murphy. Była wokalistka Moloko i przyzna Państwu, że od tej przedostatniej płyty, wciąż jeszcze ostatniej, ale za chwilę przedostatniej, to jakoś już tak z wielkim utęsknieniem nie popatruję na Malako, na Moloko. w którym przecież Rosie Murphy grała pierwsze skrzypce, a grała je, rzecz jasna, wokalnie. Pierwszy solowy album zupełnie nie zrobił na mnie wrażenia, ale z każdym kolejnym jestem pod coraz większym wrażeniem, no bo państwo przyznają, że mimo rytmik i 4/4, mimo bitu, który, jak sądzę, posadowił DJ Koce, to, co dzieje się wokalnie w tym utworze, to jest lekki kosmos i duża kreacja ze strony Roisin Murphy. No i za każdym razem, państwo pewnie się już do tego przyzwyczaili, za każdym razem, kiedy pojawia się nowa muzyka uznanych twórców, a dodam może jeszcze, że Roisin Murphy to przecież lata 90. najpierw, a coraz więcej muzyki z lat 90. pojawia się w trakcie naszych spotkań, bo najzwyczajniej wracają te wszystkie dźwięki nagrania do łask, z czego się bardzo cieszę, no bo to jest jednak była inna elektronika niż ta powstająca dziś. To wielkie zaufanie do komputerów, tego wielkiego zaufania chyba nie podzielają do końca ci starsi producenci, wychowani na troszkę innych warunkach pracy. I całe szczęście, bo ta starsza muzyka jest znacznie bardziej, moim zdaniem, autentyczna, pękata, czasem nawet z błędami, no ale z tych błędów doskonale ci wszyscy producenci, którzy później byli DJ-ami, zazwyczaj wychodzili, czy to w trakcie setów, czy w trakcie live'ów, albo po prostu w trakcie koncertów. Cieszy mnie ta moda, cieszy mnie również, że ci starzy elektronicy wciąż mają się bardzo dobrze, że działają i że nadają ton tanecznej scenie, ale również i scenie elektronicznej po prostu. Roisin Murphy, tak przedstawił się najnowszy utwór. Utwór, który został wydany na singlu razem z remiksami. Do tych remiksów pewnie przejdziemy jutro w nocy. Oczywiście to, co będzie się działo w przestrzeni publicznej, jeśli chodzi o kompozycję Juniu, będzie wymagało nieco mniej czasu niż to, co zaprezentowałem przed momentem. To jest wersja albumowa, która pojawi się na płycie Hit Parade 8 września. Zatem porównajmy, jak tanecznie wygląda świat muzyczny Roisin Murphy obecnie, a jak to było w roku 20. I feel my story is still untold. But I'll make my own happy ending. Thank you. Kingdom of Ants, a wcześniej Simulation. W ten sposób rozpoczyna się album Rushing Machine, album najmłodszy na tę chwilę, album wydany w październiku roku 20, kończony w trakcie pandemii, ale nie jest to pandemiczna płyta, bowiem pierwszy utwór Simulation właśnie powstał już w roku 2012. Jego producentem jest Richard Barrett, z którym Roisin Murphy współpracuje od wielu, wielu lat. Tu może na marginesie, na tych producentów jest naprawdę wielu, bo i Maurice Fulton, i wspominany już dzisiaj DJ Koce. I wiele dobrego, mam wrażenie, poza rozrywką wnosi do świata muzyki Roisin Murphy, ponieważ gdzieś tam świadomie albo nieświadomie kontynuuje tę tradycję, powiem wprost, DJ-ską i tę sytuację, kiedy DJ-e sugerowali producentom, wokalistom, artystom, żeby wydawali swoje utwory na płytach 12-calowych, wydłużając poszczególne kompozycje i tworząc je w ten sposób, aby były dosyć przyzwoicie łatwe do miksowania. To wszystko robi Roisin Murphy, bo jeśli przyjrzą się Państwo suplementom wszelakim dołączanym do poszczególnych płyt czy do poszczególnych utworów, no to można to potwierdzić. Oryginał 6 minut, wersja radiowa 3 minuty, 8, 7 minut, 9 nawet remix. A od tych Roisin Murphy nie stroni i bardzo często przy okazji kolejnych publikacji właśnie remiksy się pojawiają. Tak jak w przypadku You Knew, czyli tego najmłodszego, najnowszego utworu, artystka zdecydowała się na publikację dwóch remiksów. Przedstawię je jutrzejszej nocy również w anagramie u Margana. A wracając do Roisin Machine, bowiem, no cóż, ta taneczna energia najprawdopodobniej będzie słyszana na tej najnowszej płycie. Zatem myślę, że